Book 2 52 52 In het winkelcentrum. In het winkelcentrum. Zullen we naar een winkelcentrum gaan? Zullen we naar het winkelcentrum gaan? Ik moet gaan winkelen. Ik moet gaan winkelen. Ik wil veel inkopen. Ik wil veel inkopen. Waar zijn de kantoorartikelen? Waar zijn de kantoorartikelen? Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. Ik heb enveloppen en briefpapier nodig. Ik heb pennen en viltstiften nodig. Ik heb pennen en viltstiften nodig. Waar zijn de meubels? Waar zijn de meubels? Ik heb een kast en een commode nodig. Ik heb een kast en een commode nodig. Ik heb een bureau en een plank nodig. Ik heb een bureau en een plank nodig. Waar is het speelgoed? Waar is het speelgoed? Ik heb een pop en een teddybeer nodig. Ik heb een pop en een teddybeer nodig. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig. Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig. Waar is het gereedschap? Waar is het gereedschap? Ik heb een hamer en een tang nodig. Ik heb een hamer en een tang nodig. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig. Waar is de juweliersafdeling? Waar is de juweliersafdeling? Ik heb een halsketting en een armband nodig. Ik heb een halsketting en een armband nodig. Ik heb een ring en oorbellen nodig. Ik heb een ring en oorbellen nodig.